بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تو وہاں دیکھیے مولانا، اس میں تو ذرا دیر انہیں بتائیے، تو مولانا سے مل لیجیے تو اس سے پہلے بھی اس طرح کا واقعہ آ چکا ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا اختلاف ہوا مقام عثمان میں حج تمتع کے سلسلے میں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد بعد میں کہا کہ آپ تو ایک ایسے عمل سے منع کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو جس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کیا ضرورت سا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، یا متعلق سے کون سا تمتع سے کون سا حج مراد ہے، کون سا مراد ہے، قران مراد ہے. تو معلوم ہوا کہ حج قران کو پر بھی تمتع کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. تو اختلاف یہ تھا کہ متاع حج کے اندر، تمتع حج کے اندر، یہ علیکم السلام صحیح یا نہیں صحیح ہے. تو نے کہا آپ ایسے عمل سے منع کرنا چاہتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا دعنی ان کا، چلے چھوڑیے، دعنی ان کا معنی چلے چھوڑیے، اب اختلاف ہو گیا، وہ اپنی بات سمجھا رہے، اپنی بات سمجھا رہے، ان کو نہیں سمجھا رہے، ان کی بات ان کو ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو نے کہا دعنی ان کا چلے چھوڑیے آپ. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اس طرح سے تو اللہ بھی ماجمین، تو انہوں نے وہیں سے دونوں کو تلبیہ پکارا، عمرے کا بھی اور حج کا بھی ایک ساتھ. چلیے میں ابھی سے جو ہے عملی طور پر میں ایک ساتھ دونوں کر رہا ہوں، عمرہ بھی اور حج دونوں کو تلبیہ پکارا انہوں نے اور حج قرآن کیا انہوں نے. تو کوئی حج کا تلبیہ پکارے اور باقاعدہ نام لے کہ میں فلاں چیز کی نیت کر رہا ہوں. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زهير عن أيوب قال سمعت مجاهد يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. تو ہم ونحن نقول لبیک بالحج، ہم لوگ باقاعدہ کہہ رہے تھے لبیک بالحج، اس طرح سے ہم لوگ کہہ رہے تھے. بعد میں آپ نے کہا کہ اس کو عمرے میں تبدیل کر لیں. تو حج کا عمرے کا نام لے کر کے تلبیہ پکارنا صحیح ہے. تو جو مختلف عبادات ہیں ان میں حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر باقاعدہ زبان سے نیت کرنے کا ثبوت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے. آپ کہیں گے لبیک حجتا، لبیک عمرتا، یا لبیک عمرتن و حجتن. کیا جی جب میقات سے چلتے ہیں، جب میقات سے چلتے ہیں اس موقع سے جو تلبیہ پکارتے ہیں تو لبیک بالحج. باب تمتع علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثني مسدد عن نعمان بن حسين رضي الله تعالى عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القران قال رجل برأيه ما شاء. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عہد رسالت میں تمتع کیا، قرآن بھی اس سلسلے میں نازل ہوا. فمن تمتع بالعمرۃ للحج فما استیسر من الحج، یہ بھی نازل ہوا. قال رجل برأیه ما شاء، اب اس کے بعد کوئی آدمی اپنے رائے سے جو کہنا چاہے کہیں. اس کے بعد کوئی آدمی اپنے رائے سے جو کہنا چاہے کہیں. کس کی طرف اشارہ ہے؟ عمر یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف اشارہ ہے کہ باقاعدہ عہد رسالت میں ہم لوگوں نے کیا. قرآن کا مسئلہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ دونوں کیا تھا. قرآن خود نازل ہوا فمن تمتع بالعمرۃ للحج، اب اس کے بعد کوئی اپنی رائے سے جو چاہے پھر کہے کوئی آدمی. تو گویا کہ صحابہ کرام نے چاہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہو اور چاہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہو، تسلیم نہیں کیا صحابہ کرام نے سلسلے میں. باب قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. فقال ابو كامل فضيل بن حسين البصري قال حدثنا هذا وهي كره حتى سلام على نفسه جن کا نام پڑھا آپ نے وہی آ گیا دسنا کہہ رہے ہیں. وقال ابو کامل عبيد بن حسين البدري حدثنا ابو معشر عن براه قال حدثنا عثمان بن غياث عن تو ابو معشر امام بخاری کے استاد ہیں یہاں پر نہیں. قال حدثنا عثمان بن غياث عن اسمعت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه سئل عن متعة الحج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأقبلنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إلالة للحج عمرة إلا من قلدتهم. دیکھیں باب ہے قرآن کی آیت کہ فمن تمتع بالعمرۃ للحج فما استیسر من الہدی. آگے کہا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. تو اس حدیث کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن آیت کی تفسیر کی ہے کہ ذالک سے اشارہ کس کی طرف ہے اور حاضر المسجد الحرام سے کون لوگ مراد ہیں. تو اس سے پہلے آگے آ رہا یہ سب اسی روایت کے اندر, اس سے پہلے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا حج تمتع کے بارے میں تو انہوں نے ساری باتیں بیان کی. چلے مکے میں لوگ آئے طواف کیا صحیح ہو گئی, ہاں باقاعدہ حلال ہو گئے ہم لوگ, عورتوں کے پاس بھی گئے کپڑے بھی پہنے ہم لوگوں نے, ابھی شادی ہو گئی تھی ان کی بدت اللہ تعالیٰ کی, ابھی تو نات الحلام ستاتے نا تمہارا کون مراد ہے. ہاں مسلمان مراد ہے سب, نہیں مراد کہہ دیجیے کہ باب استلال کرنے آپ دیکھیں نیپال صلی اللہ تعالیٰ کہتے بالغ نہیں ہوئے تو باقاعدہ اطین النساء یہاں پر آ رہا تھا. ہاں جب آٹھویں ذی‌الحجہ کی شام ہوئی زوال آفتاب کے بعد آپ نے حکم دیا کہ حج کا تلبیہ پکارا ہم لوگ. تو جب مناسک سے فارغ ہوئے رمی جمرات کر لیا, حلف تصویر کرا لیا, ذبح کر دیا, اس کے بعد آ کر کے ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا, صفا مروہ کی صحیح کر لیا, آ کر کے اس کے بعد فقط تم حجنا, اور ہمارا حج مکمل, پہلے عمرہ کیا تھا پھر حج کیا, سارا مکمل ہو گیا یہ. ہاں وعلینا الحج, جس نے بھی استرے کیا اس کے ذمے حج پیش کرنا ہے. فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استیسر من الحج. تو یہ ادارہ جاتم تمہارا کیا ہے, ہاں جب اپنے دیش لوٹ کر کے جائیں گے آپ تب سات روزے رکھ لیجیے گا. تو یہاں پر جو حدی کا آیا ہوا ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر بکری قربان کر دے آدمی تو حدی کے لیے کافی ہوگی. تو یہ تمتع ہوا کہ ایک ہی سال میں دونوں نسخ کر لیا آپ نے, عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا آپ نے. یہ کہا انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم قرآن میں نازل فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے امت کے لیے مسنون قرار دیا اور لوگوں کے لیے اس کو مباح قرار دیا کہ اس سے تمتع کریں غیر اہل مکہ سوائے اہل مکہ کے, سوائے اہل مکہ کے, کہ اہل مکہ کے لیے حج تمتع کرنا نہیں, آپ تو روز یہیں رہتے ہو جب چاہو عمرہ کر لیں گے, آپ یہیں روز رہتے ہمیشہ رہتے ہیں جب چاہیے, یہ تو باہر سے آنے والوں کے لیے خصوصی چھوٹ تھوڑی سی کہ ایک ہی سفر میں آئے دونوں کر لیجیے آپ, یہ مکے والوں نہیں ہے. تو قرآن نے یہ کہا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, ذالک سے اشارہ کس فعل کی طرف ہے, ذالک یعنی التمتع, حج تمتع کرنا یہ ان لوگوں کے لیے ہے. یہ باقی اور لوگ اشارہ کس کی طرف مانتے ہیں, اس میں اشارہ کس کی طرف مانتے ہیں, حدی کی طرف, کہ جو حدی پیش کرنا ہے یہ حدی کون لوگ پیش کریں گے, جو مکے کے علاوہ باہر سے آ رہے ہیں. اگر مکے والے حج تمتع کرتے ہیں تو انہیں حدی پیش کرنا ہے, نہیں کرنا ان کے لیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ میں یہ اس رائے کے قائل نہیں ہیں, ان کا کہنا اس سے مراد یہ ہے کہ ذالک سے مراد یہ تمتع, حج تمتع کرنا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکے میں نہ رہتے ہوں, جو مکے میں رہتے ہوں ان لوگوں کے لیے حج تمتع نہیں. باقی لوگ کیا کہتے ہیں ذالک اشارہ کس کی طرف ہے, سمجھتے ذرا من الحج سے کہتے ہیں کہ جو مکے والے ہیں ان کے لیے حدی نہیں. برق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی رائے بھی یہاں پر ہے جو انہوں نے بات پیش کی ہے. اب دیکھیں تو وہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو باہر سے آدمی آ رہا ہے مشکل مشقت پریشانی اسی پر بوجھ بھی آپ تمتو کیجئے تو کیا پیش کیجئے آپ اگر تمتو کریں تو حدی دیجئے نہیں تو سوم رکھو اور مکے والے اگر تمتو کریں تو کچھ بھی نہیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ضمیر کا مرجع متعین کیا ہے بہرحال زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حج تمتو کرنا ہے یہ مکے والوں کے لیے آپ تو جب بھی چاہیے گا تو عمرہ کرتے رہیے گا یہ اس موقع سے حج کر لیا کیجئے بس بس یہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہی تو انہوں نے کہا کہ اشہر حج جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کیا ہے الحج اشہر معلومات تو اس سے مراد شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے مہینے ہیں یہ لہذا ان مہینوں میں اگر کوئی تمتو کرتا ہے ظاہر ہے 10 تاریخ سے پہلے پہلے 10 تاریخ سے پہلے پہلے ذوالحجہ کی ورنہ اس کے بعد بھی کیا مطلب تو اگر کوئی ان مہینوں میں اگر عمرہ کرتا ہے تو فعلیہ دم اس کے بعد آگے حج کرتا ہے تب اس کے لیے اس کی ذمہ داری ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ دم پیش کرے کوئی حدی پیش کرے یا سوم رکھے اگر اس کے بعد حدی پیش کرنے کی استطاعت نہیں ہے اور آگے تشریح کی جو قرآن میں آیا ہوا فلا رفث رفث سے مراد جمع ہے ولا فسوق اس سے مراد معاصی ہیں اور جدال جو ہے اس مراد جھگڑا لڑائی ہوتا ہے تو یہ سارے اعمال حج کے ایام میں نہیں ہونے چاہیے تو ابھی تک تو مسائل تھے کہ حج کی کون کون سی قسمیں ہیں اور کون کون سا حج آپ کر سکتے ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ حج تمتو ہے حج اقران ہے حج افراد ہے یہ سارا صحیح ہے صحابہ کرام نے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور قرآن کے اندر بھی یہ سب یہ موجود ہے لہذا تینوں قسموں کا اس بات ہوا اب آگے آپ میقات سے نیت کر کے چلے جو بھی نسخ ادا کرنے کی اب آپ مکے کے قریب پہنچ گئے تو مکے کے داخلے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ذو طوا میں رات گزارتے تھے صبح غسل کرتے تھے غسل کر کے پھر مکے میں جاتے تھے تو ہفتہ لگ جاتا تھا ذو الحلیفہ سے کہاں پہنچنے میں مکے اور اب ہفتے میں کئی دن ہوتا ہے 7 دن اب 7 گھنٹہ بھی لگتا اگر بس سے چلے جائیں مدینے سے تو مدینے سے آپ بس کر کے جائیے تو کتنا لگے گا آپ کو 7 گھنٹہ بھی نہیں لہذا ذو الحلیفہ میں تو آپ کو موقع ملے گا وہاں جا کر کے آرام سے نہائیے دھوئیے سب کیجئے آرام تبدیل کیے سارا اتنا ٹائم دیں گے سارا بس والے آپ کو ذو طوا میں کوئی نہیں رکے گا آپ کے جا کر کے نہا وہاں کے آئیے آپ ذو طوا کے اندر جو مکے کا سمجھے دروازہ ہے تو وہاں آپ کو کوئی موقع نہیں دے گا یہاں جا کر کے آپ نہا وہا کر کے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو 5 گھنٹہ پہلے آپ چلے وہاں سے نہا دھو کر کے آپ تو خیر اس وقت پورا ایک ہفتہ ہو جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آتا ہے دوتوا میں پہنچتے تھے رات وہیں گزارتے تھے اور اس کے بعد صبح غسل کر کے پھر مکے میں داخل ہوتے تھے باقی آپ کی گاڑی ہے مولانا صاحب اپنی گاڑی سے اہتمام کر لیں آپ کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں داخل ہو تو غسل کر کے آپ داخل ہوتے تھے اچھی بات ہے مولانا صاحب لیکن اگر نہیں کرتے ہیں آپ تو گاڑی والے سے بستی بس والے سے نہ کیجیے آپ کے آپ رکیں آپ ہم نہا کر کے جائیں گے یہاں سے اذا دخل ادنى الحرم جو حرم کا سب سے قریبی علاقہ ہے جب وہاں پہنچ جاتے تھے کدھر سے سب سے قریبی کدھر سے سب سے قریبی مدینے کی طرف سے جا رہے ہیں مدینے سے اب جب سب سے قریبی علاقہ جو پڑتا ہے مکے کا جب وہاں پہنچ گئے حرم کا تو تلبیہ بند کر دیتے تھے ابھی تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہے ہیں وہاں پہنچ کے تلبیہ ختم جی ہاں تو مکے میں آپ دن میں داخل ہونا چاہیں داخل ہوئیے آپ رات میں داخل ہونا چاہیں آپ شوق سے داخل ہوئیے کوئی قید نہیں ہے کہ مکے میں آنا ہے تو دن ہی میں آنا ہے رات ہی میں آنا ہے ابھی پڑھا آپ نے صبح داخل ہوتے تو غسل کر کے آپ لیکن جب عمرہ جہرانہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں رات میں داخل ہوئے جب آپ نے عمرہ جہرانہ کیا تھا تحریف صاحب تو کب داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت داخل ہوئے تھے دن میں یا رات میں رات میں داخل ہوئے تھے اس موقع سے آپ تو دونوں طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے دن میں داخل ہونا چاہیں آپ یا رات میں داخل ہونا چاہیں قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني ناس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيت واحد فاصبح ثم دخل مكه وكان ابن عمر يقال وہی روایت آگے، لیکن یہاں پر آپ کا تذکرہ نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے بھی بار آتا رہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح کلمے کا اضافہ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو تشویش شبہ نہ ہو کہ امام بخاری کی رائے صرف دن ہی میں داخل ہوں. باب دخول مکہ نہارن، کہ مکہ میں کب داخل ہوئی یا دن ہی میں داخل ہوں، تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں کہ نہارن او رات میں داخل ہو سکتے ہیں، ثبوت اس طرح کا موجود. مکہ میں داخل ہوں تو کس ناحیے سے داخل ہو آپ؟ مکہ جو بالائی علاقہ ادھر سے داخل ہوں، نشیبی علاقہ ادھر سے داخل، کدھر سے داخل ہوں گے مکے میں؟ باقی جدھر سے روڈ ہے وہاں سے ادھر داخل ہوں گے، تو آپ ادھر سے روڈ ہے راستہ ادھر سے گاڑی والا لے جائے گا آپ کو، ادھر ہی سے آپ کو داخل ہونا ہے. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثني معاذ قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكه من الثنيه العليا ويخرج من الثنيه السفلى. ثنيه عليا سے آپ داخل ہوتے تھے اور ثنيه سفلى سے نکلتے تھے آپ جب جاتے تھے حج عمرے کے لیے. مکے سے نکلیں گے ادھر سے. اب مولانا صاحب یہ ذرا سا ترتیب الٹ دی امام بخاری رحمہ اللہ نے، سارے مسائل ترتیب سے بیان کر رہے ہیں سب. ابھی تک آپ مکے میں پہنچے ہیں، مکے میں کدھر سے داخل ہوں؟ اب جب داخل ہونے کا تذکرہ کیا تو ساتھ ساتھ انہوں نے مکے سے واپسی کا تذکرہ بھی ساتھ میں کر دیا تاکہ دونوں ایک جگہ بس آ جائے، ورنہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخری چیز ہے یہ جب آپ واپس جا رہے ہیں مکے سے. قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر مكه من بدائه تو قدا سے آپ داخل ہوئے تھے جو ثنیے علیا میں ہے، اور نکلے تھے آپ ثنیے سفلا سے، آگے رواج میں جسے خدا کہا جاتا ہے. تو آپ قدا ثنیے علیا کی طرف سے داخل ہوئے تھے اور خدا ثنیے سفلا کی طرف سے نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال حدثنا الاسماعيلي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح کے موقع سے قدا میں داخل، قدا کی طرف سے داخل ہوئے تھے اور نکلے تھے قدا کی طرف سے جو اعلی مکہ ہے. قدا اعلی مکہ یا قدا اعلی مکہ ہے؟ اعلی مکہ کون سا ہے؟ یہ اعلی مکہ کون سا مولانا صاحب؟ اس سے پہلے آیا ثنیہ علیہ سے آپ داخل ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ من عمر کی روایت آئی ہے دخل مکہ من قدا من الثنیۃ العلیا، یہ آیا ہوا ہے. اور اس سے پہلے ابھی آیا ہے کہ لما جاء الى مدخلها من اعلی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ابھی پڑھی آپ نے، دخل من اعلی. اور اس روایت میں کیا ہے؟ قدا سے داخل لیا اور نکلے قدا سے، اور قدا کے اعلی مکہ ہے، اسفل مکہ ہے، تو یہاں کیسے آگے اعلی ہے؟ تو اس حدیث کے راوی جو ابو اسامہ ہیں ان سے روایت کرنے میں یہاں غلطی ہو گئی ہے. حدیث کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں ابو اسامہ جو روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے، اس سے پہلے بھی ہشام بن عروہ کی روایت آئی ہے، وہاں راوی تھے سفیان ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ کی روایت تھی، تو ابو اسامہ سے روایت نقل کرنے میں غلطی ہو گئی ہے. اب انہوں نے خدا کو کیا بنا دیا ہے؟ اعلی مکہ، جبکہ ہشام بن عروہ کے دیگر شاگردوں کے ہاں ملے گا آپ کو کہ آپ قدا یعنی اعلی مکہ سے داخل ہوئے تھے، خدا یعنی اسفل مکہ سے نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذا من اعلى مكه. قال هشام وكان عروه يدخل على ثلثين من كذا وكذا واشهر من يدخل من كذا تو عروہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی خدا سے آتے تھے کبھی قدا سے آتے، دونوں سے آتے تھے، اور عموماً تو خدا سے آتے، کدھر سے آپ نکلے تو ادھر سے آتے تھے، کیونکہ جہاں ان کا قیام ہوتا تھا وہاں سے قریب تھا، لہٰذا ادھر ہی سے عام طور سے آیا کرتے تھے یہ عروہ. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حارث بن علي هشام بن عروه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كذا من اعلى مكه وكان عروه اكثر ما يدخل من كذا يدخل وكان ان سب کی روایت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قدا کو اعلی مکہ کہا گیا، سب کی روایت میں، یہاں پر حاتم کی روایت ہے. قال حدثنا موسى قال حدثنا وليد قال حدثنا هشام عن ابيه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كذلك وكان عوض يدخل منها كلتيهما وكان اكثر ما يدخل من كذا اقرى مما الى من لديه. قال ابو عبد الله كذا وكذا موضعان. باب فضل مكه. اب آپ مکے میں آگے مولانا صاحب, اب مکے کی فضیلت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں جب کچھ جو لوگ مصنفین ہوتے ہیں یا اسی طرح سے جو لوگ مضمون نگار ہوتے ہیں, جب کسی جگہ جاتے ہیں اور وہاں اپنا سفر نامہ لکھتے ہیں تو وہاں پہنچے تو کیا ذکر کرتے ہیں؟ وہاں کی تاریخ بھی بتاتے ہیں, آپ کو یہ شہر ایسا ہے, فلاں کی یہ تاریخ ہے, فلاں وقت آپ ساری باتیں بیان کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ حج کے پورا طریقہ بیان کر رہے ہیں یہاں پر. تو مکے میں آپ داخل ہوئے تو مکے کی فضیلت کیا ہے, مکے کے سلسلے میں کیا حدیث وارد ہیں, ان کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. تو فضل مکہ تھا وہ بنیادی ہے, مکے کی فضیلت کیا ہے, وہاں کی جو عمارتیں ہیں ان کی فضائل کیا ہیں, اس کا تذکرہ یہاں پر, اس کے تذکرے کے لیے مستقل یہاں پر باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. تو دیکھیں آپ, تو خانے کا پتا وہی جان البیت مثابت, لوگوں کے لیے مرجع بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, وامنن اور جائے امن قرار دیا ہے اسے. مکہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جائے امن اور جائے قرار دیا لوگوں کے لیے. آگے وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. تو خصوصي دعاء کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے. قال ومن كفر بمكه وهو قليل. اللہ تعالی نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے لیے دعا ہی کیوں کر رہے ہیں, ہم تو سب کو روزی دیں گے. ومن كفر بمكه وهو قلیل, کتنے دن رہے گا انسان دنیا میں, کتنے دن رہے گا اس کو بھی اور روزی ہم دیں گے. تم معاف کر رہو الا عذاب النار. جی ہاں, میاں جمع ہے واحد ہے, واحد ہی جمع نہیں ہے, بنیان کلب جمع نہیں ہے, واحد ہی ہے. ابنیا آتی ہے بنا ان کی جمع, ابنیت ابنیا آتی ہے. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرني بن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما بنيت الكعبه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس رضي الله تعالى عنه من قران الحجاره. فقال عباس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادارك على ركبتك فقضى الى الارض فتمحت عيناه الى السماء فقال عليه بذلك فشده عليه. حدیث تو اس سے پہلے بھی آ چکی ہے, امام بخاری رحمہ یہاں پر بیان کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں ایک حدیث موجود تھی کہ کس طرح سے قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی, اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع سے موجود تھے. ایک لفظ اس کے اندر آیا ہوا فتمحت عیناہ الی السماء, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان کی طرف چڑھ گئیں, آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے, نگاہیں آپ کی چڑھ گئیں, اور ہو شاید آپ نے کہا ارے نہیں اداری دکھاؤ میرا اظہار کہاں لاؤ جلدی دو, چنانچہ لوگوں نے باندھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري تو فرمایا ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہاری قوم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی قریش والوں نے تو قواعد ابراہیم سے اس میں کم کر دیا تھا, پہلے خانہ کعبہ بڑا تھا لیکن جو اساس ابراہیم کی بنیاد تھی اس سے کم کر دیا انہوں نے. اللہ سے جب ایسا غلط کام ہو گیا ہے تو کیوں نہ ایسا کیجیے آپ قواعد ابراہیم بدبا لوٹا دیجیے آپ. تو اس سلسلے میں ہم خیر رحمہ اللہ بہت ہی اچھا سا باب کتاب العلم کے اندر قائم کر چکے ہیں, اس پر ساری بحث اس سے پہلے ہو چکی ہے وہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی خواہش کے باوجود بھی خانہ کعبہ کو اپنی خواہش کے مطابق جو صحیح تھی وہ نہیں کیا کچھ ایسے مسالے کے پیش نظر. فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه إن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرك إسلام الرجلين الذين بهذه الفجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. يہ حدیث بیان فرمائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو عبداللہ بن عمر نے کہا اگر یہ والی حدیث سنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے تو اب سمجھ میں آیا مجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ دونوں جو رکن شامی ہیں ان دونوں کا استلام کیوں نہیں کرتے تھے, کیونکہ یہ جو دونوں ارکان ہیں یہ قواعد ابراہیم پر نہیں ہیں. لہذا اب سمجھ میں آتا ہے کہ تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا استلام کر رہے ہیں, رکن یمانی جو دونوں ہیں رکن یمانی اور رکن اسود ان کا استلام کرتے تھے آپ, یہ جو طواف کرتے تھے ان پر ہاتھ لگاتے تھے آپ, لیکن رکن شامی جو دونوں ان کا, تو کہا کہ اب سمجھ میں آئی اس حدیث سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ارکان کا استلام نہیں کیا کرتے تھے, کیونکہ یہ قواعد ابراہیم پر تعمیر ان کی نہیں ہوئی ہے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن احمد قال حدثنا العشره عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت في البيت قال ان قوما فصلت بهم النفقه قلت فما شان بابه مرتفعا. تو عائشه رضي الله تعالى عنها نے کئی سوال کیے, تو خیال ایک اس میں چھوڑ دیا آپ نے پڑھنے میں, دوبارہ پڑھ دیجیے. میں عن عائشة قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمين البيت هو قال نعم. تو سوال میں نے کہ یہ دیوار بنی ہوئی ہے خانہ کعبہ کی طرف, دیکھیے آپ لوگوں نے فوٹو میں ایک دیوار بنی ہوئی ہے, تو کیا یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے یا الگ ہے؟ فرمایا آپ نے کہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. وہ تو کل خانہ کعبہ کا تو اس کو اندر ہونا چاہیے, باہر کیوں آگے نکلا ہوا اتنا حصہ؟ تو کہا کہ تمہارے قوم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو ان کے پاس اخراجات کی کمی پڑ گئی تھی, لہذا اس کی وجہ سے کہا اتنے اخراجات نہیں کہ پورا ہم تعمیر کر سکیں, چلو یہاں سے بنا دیتے ہیں فی الحال, تو انہوں نے وہیں سے بنا دیا. اگلا سوال کیا دروازہ اتنے اوپر کیوں لگا ہوا ہے؟ گھروں میں دروازے ہوتے نیچے ہوتے ہیں, آپ نے پاؤں ڈالا اور ہم داخل ہو گئے, یہ دروازہ اتنے اوپر کیوں بنا رکھا ہے اس کا خانہ کعبہ کا؟ منشاء تمہاری قوم نے اس لیے کیا ہے تاکہ جسے چاہیں وہ اندر جانے اجازت دیں, اور جسے چاہیں نیچے رہے گا تو کوئی جلدی داخل ہو جائے گا, اوپر رہے گا تو اجازت ملے گی, اس کے بعد زینے چڑھو گے تو جا کر کے وہاں اوپر پہنچو گے, تو جس کو داخل کرنا چاہے تاکہ ہماری جو ہے برقرار رہے. کیا کہتے ہیں سر جیسے کون لوگ ہوتے ہیں, ارے جو برہمن لوگ کیا کہا تم نے چودراہٹ تو دوسری ہوتی نہیں نہیں ہوتے جو پیشوا ہوتے ہیں دینی, جی ہاں تو ان کا برقرار جس کو چاہیں گے ہم کریں گے داخل, جس کو چاہیں گے داخل نہیں کریں گے. تو اس طرح سے قریش اب دینی پیشوائی کی وجہ سے چاہتے تھے جسے ہم نہ جانتے وہ اندر جائے, جسے اندر نہ جانے دے وہ اندر نہیں جائے, جسے کپڑا ہم دیتے وہ کپڑا پہن کے طواف کرے گا, جسے کپڑا ہم نہ دیں اپنے یہاں کے گندا کپڑا پہن کے طواف نہیں کر سکتا ایسا آدمی. تو اس طرح انہوں نے اصول ضابطہ بنا رکھا تھا, تو اس لیے دروازہ انہوں نے اوپر رکھا ہے. ڈر ہے کہ کہیں ان کے دلوں میں تبدیلی نہ آ جائے, یہ کون سا نبی خانہ کعبہ ہی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے؟ یا جو یہ دیوار ہے دیوار کو میں خانہ کعبہ میں داخل کر دیتا پورا جہاں تک تھا ابراہیم السلام ہمارے ماتا کر دیتا, اور دوسرے دروازہ میں کہاں کر دیتا نیچے کر دیتا اس کا. تو یہ خانہ کعبہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں. کیا جی فریش کیا جی جی ہاں تو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے, فتح مکہ تو ابھی ہوا تھا اور ابھی نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے. نہیں اپنے شامی کا استلام نہیں ہوتا ہے. ایک بات اور آگے وجعلت له خلفا, اور میں خانہ کعبہ کا ایک خلف یعنی پچھوارا بھی بنا دیتا میں, ادھر سے دروازہ ایک ہے ایک دروازہ پیچھے اور بنا دیتا تاکہ ادھر سے جاؤ ادھر سے نکل جاؤ. تو یہ آپ کی خواہش تھی اس طرح سے. یعنی پیچھے ایک دروازہ اور بنا دیتا ہے. قال حدثنا عمر بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن روحان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما يا عائشة رضي الله تعالى عنها لولا أن قوم الحديث عن جاهلية لابدت بالبيت فهدم فأقمت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين باب الرسول وباب الغربية فبلغت به أساس إبراهيم فذلك الذي حمد بن الزبير على هذه. اسی وجہ سے عبداللہ بن زبیر کا جو زمانہ آیا ان کی خلافت آئی تو انہوں نے خانہ کعبہ کو نظم کر کے دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا. ابن الزبیر کہہ رہے ہیں کہ یزید کہ میں اس وقت موجود تھا جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کو منظم کر کے اور دوبارہ اس کی تعمیر کی تھی. ہجر کا علاقہ انہوں نے خانہ کعبہ میں داخل کیا. اور میں نے خود اساس ابراہیم کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کی زمین کے اندر وہ خود میں نے اپنے نگاہوں سے دیکھی بالکل ایسے جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں اس طرح کے پتھر نیچے تھے زمین کے. جری کا تو میں نے کہا رحمت رہے بتا دیے کہاں کس جگہ دیکھا تھا آپ نے تو لے کر کے گئے ان کو یزید کہا چلو ابھی دکھاتا ہوں. کہا دیکھو یہ جگہ ہے یہاں پر میں نے دیکھا تھا یہاں پر کی اساس ابراہیم تھی اور یہاں پتھر دیکھے تھے میں نے. جلیل کہتے میں نے ناپ کو دیکھا اگر فاصلہ کتنا ہے اساس ابراہیم سے اور جہاں پر لوگوں نے اب تعمیر کر رکھا ہے تو تقریباً چھ ہاتھ کا فاصلہ تھا اس مقام سے جہاں اساس ابراہیم کے جہاں پر اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار بنی ہوئی ہے ہجر کی طرف سے.